אתמול בבוקר מיכל שוכבת לידי, יעל אמרה לי שהיא רוצה לגור איתי, זה שוב קורה לי, היא מתאהבת בי. אבל אתמול הכרתי מישהי חדשה, אוהב רק את עצמי, מגיע לי אותי, מתי תבינו שיחד me.